produkt lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, na zegarze 16. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Tomasz Siemoniak stanie na czele MSWiA, ustaliła nasza reporterka. To jedna ze zmian w związku z eurowyborami. Rolnicy rozpoczęli protest okupacyjny w Sejmie. W tle jest Zielony Ład i zboże z Ukrainy. Ustawa o uznaniu Śląskiego za język regionalny trafi do podpisu prezydenta. Przepisy przyjął Senat. Tomasz Siemoniak pokieruje resortem spraw wewnętrznych i administracji i jednocześnie pozostanie nadal koordynatorem służb specjalnych. Tak wynika z informacji, do których dotarła nasza reporterka Sylwia Białek. Jutro zmiany w rządzie ma ogłosić premier Donald Tusk. Tomasz Siemoniak zastąpi Marcina Kierwińskiego, który ubiega się o mandat europosła. Z tej samej przyczyny ze swoich stanowisk odejdą ministrowie aktywów państwowych, rozwoju oraz kultury. Teraz krótko informacja sprzed kilkunastu minut. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Główna nadal wynosi 5,75%. Będziemy jeszcze o tym mówić w kolejnych serwisach Trójki. Grupa rolników protestuje w Sejmie. Domagają się wstrzymania unijnego Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla produktów z Ukrainy. Chcą też spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Rolnicy reprezentują Związek Rolników Orka. My nie przyjechaliśmy tutaj już po obietnicę czy cokolwiek. My nie mamy na to czasu. Za chwilę rozpoczną się następne żniwa, gdzie mamy pełne swoje magazyny. Gdzie my mamy po jakiej cenie to sprzedać? My nie chcemy zamknięcia granicy z czołgami. My chcemy, żeby instytucje, które mają tam działać, sprawdzały jakość tego towaru. To jeden z protestujących, Mariusz Borowiak. Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu, mówił o zorganizowaniu miejsca dla protestujących. Ja za chwilę poproszę, żeby przyniesiono Państwu krzesła oraz wodę. Proszę tutaj poczekać do momentu, aż z osobami, które Państwa tutaj zaprosili, pan marszałek wyjaśni, co będzie dalej. Ponieważ zasada jest bardzo prosta w Sejmie. Kto zaprasza, za swoich gości ponosi odpowiedzialność. Od spotkania z premierem rolnicy uzależniają to, kiedy opuszczą Sejm. Do gmachu weszli na przepustki Konfederacji i PiSu. Sędzia Tomasz Szmyt, który uciekł na Białoruś, stracił immunitet. Zdecydował o tym sąd dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar uważa, że należałoby się zastanowić nad zmianami w dostępie sędziów i śledczych do informacji niejawnych. Jak tłumaczył, zmusza nas do tego sytuacja w Polsce i w Europie. Jest to na tyle ważna i delikatna kwestia, że nie należy wylewać dziecka z kąpielą, bo musimy z jednej strony pogodzić interesy w postaci niezależności sądownictwa, a z drugiej strony interes w postaci bezpieczeństwa państwa. I po prostu czeka nas na pewno poważna debata na ten temat z udziałem i środowisk sędziowskich, społeczeństwa obywatelskiego i tych instytucji państwowych, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo. To znaczy, takich sytuacji nigdy nie jesteśmy w stanie uniknąć, natomiast zawsze jesteśmy w stanie podejmować takie działania legislacyjne, które mogą ograniczyć niebezpieczeństwo. Prokuratura Krajowa wszczęła śledztwo w sprawie udziału sędziego w działalności obcego wywiadu. Szmyt wystąpił w poniedziałek na konferencji prasowej w białoruskiej rządowej agencji Biełta. Od tego czasu pojawiał się w rosyjskich mediach i szkalował Polskę, a chwalił Białoruś oraz Rosję. Sędzia miał dostęp do tajnych informacji. Senat przyjął ustawę o uznaniu Śląskiego za język regionalny. Poparło ją 57 senatorów, a przeciw było 29. Jak podkreśla posłanka Koalicji Obywatelskiej Monika Rosa, ustawa trafi teraz na biurko prezydenta. To jest bardzo duże wyzwanie, ale także dla takiej społeczności tutaj na Śląsku, aby dobrze wykorzystać pieniądze na to, aby zbadać język, aby odszukać słowa, które zostały utracone, sprawdzić jego kondycję. Będziemy oczywiście szukać większości dla odrzucenia weta prezydenta, natomiast to jest tylko kilkanaście miesięcy urzędowania Andrzeja Dudy na tym stanowisku. Jestem przekonana, że kolejny prezydent nie będzie miał żadnych wątpliwości. Ustawa umożliwiłaby nauczanie śląskiego w szkołach, a także pozyskanie funduszy na rozwój i pielęgnowanie kultury lokalnej. W 2021 roku w spisie powszechnym narodowość śląską zadeklarowało blisko 600 tysięcy osób. Polska mistrzyni olimpijska w rzucie młotem Anita Włodarczyk pobiegła w sztafecie olimpijskiej. W Marsylii rozpoczął się pierwszy etap biegu na francuskiej ziemi. Ogień został przywieziony z Grecji do Francji wczoraj wieczorem. Anita Włodarczyk pobiegła na odcinku olimpijskiej trasy znajdującym się w pobliżu starego marsylskiego portu, gdzie wczoraj odbyło się uroczyste powitanie pochodni. Nie był to jednak bieg indywidualny. Polskiej mistrzyni w rzucie młotem towarzyszyli inni europejscy sportowcy. Grupowe biegi to nowość wprowadzona przez organizatorów tegorocznych igrzysk. Dzisiaj wyjątkowy dla mnie dzień. Emocje już od samego rana. Już poczuliśmy, że igrzyska tak naprawdę zbliżają się. Powiedziała Polskiemu Radiu Anita Włodarczyk. Zapewniła, że cel na paryską olimpiadę jest tylko jeden. Walka o złoty medal. Olimpijski ogień wędruje przez Marsylię przez cały dzień. Wieczorem dotrze do marsylskiego stadionu Vélodrome, a jutro ruszy w kierunku innych francuskich miast. 26 lipca przybędzie nad Sekwanę na ceremonię otwarcia letnich Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Z Marsylii dla Polskiego Radia, Stefan Folzer. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Artur tak pięknie z pomocą Stefana rozpoczął wątki sportowe, teraz będzie je kontynuował Norbert Michalak. Polscy piłkarze ręczni powalczą o awans do Mistrzostw Świata. Rywalami Polaków w barażowym dwumeczu będą Słowacy. Pierwsze spotkanie dziś w Gdańsku. Musimy zagrać jak najlepszy mecz przed własnymi kibicami, mówi skrzydłowy reprezentacji Polski Arkadiusz Moryto. Ale myślę, że głównym aspektem będzie to, żeby popełnić jak najmniej błędów w ataku, żeby nie gubić łatwych piłek i żeby nie dać żyć z kontr drużyny ze Słowacji, bo oni grają dosyć dobrze i szybko do przodu, więc to będzie bardzo ważne, żeby unikać błędów i nawet jeżeli nie trafimy, nie rzucimy bramki, to żeby szybko się przetransportować do defensywy i myślę, że w defensywie już sobie to poradzimy. Mamy mocną i silną defensywę. Warto przypomnieć, że na początku roku w towarzyskim turnieju polscy szczypiorniści pokonali Słowaków wysoko, bo 38-20. Ale trzeba też pamiętać, że trener Marcin Lijewski w dzisiejszym spotkaniu nie będzie mógł skorzystać z Michała Daszka, Michała Olejniczaka, Szymona Siczki czy Piotra Jędraszczyka. Początek spotkania Polska-Słowacja o 18:00, rewanż w niedzielę w Topolczanach. Od piłki nożnej na dłużej będzie musiał odpocząć Bartłomiej Pawłowski. Kapitan występującego w piłkarskiej ekstraklasie Widzewa Łódź zerwał w trakcie treningu więzadło krzyżowe w kolanie. 31-letniego piłkarza czeka operacja i rehabilitacja. Na koniec jeszcze piłka nożna, ale w kobiecym wydaniu. Katarzyna Kiedrzynek, legenda polskiej kobiecej piłki, ogłosiła zakończenie kariery w piłkarskiej reprezentacji Polski. 33-letnia bramkarka wystąpiła w drużynie narodowej 64 razy, debiutując w pierwszej reprezentacji w 2009 roku. Kiedrzynek aktualnie występuje w Paris Saint-Germain. Norbert Michalak z serwisem sportowym powróci za godzinę, a teraz jeszcze słowo o pogodzie. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zacznę od informacji ogólnej. Znajdujemy się pod wpływem wyżu w masie powietrza polarnego. Nie wiem jak u Państwa, ale w Warszawie tego raczej nie czuć, bo wiosennie i ciepło. I za oknem słońce. Ciśnienie powoli spada, więc kawa się przyda. Zachmurzenie małe tylko na północy i północnym wschodzie, okresami umiarkowane i duże. Tam też wieczorem możliwy słaby deszcz. Temperatury maksymalna od 17 do 20 stopni. Chłodniej nad morzem i w górach od 10 do 15 stopni. Była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze prezenty na komunie. Teraz w Euro spełnisz dziecięce marzenia. Ale mega! Smartfon Xiaomi Redmi Note 13. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 859. Teraz za 777 zł. I do sierpnia nie płacisz. Aż 30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, witamy w czwartek 9 maja. Krzysztof Sagan za sterami, Daniel Leśniewski przy telefonie. O program dba Ewa Lipowicz, a przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Dzisiaj reportażowo i nie tylko będziemy kontynuować wątki ptasie. Kto wczoraj słuchał reportażu Małgorzaty Nabel-Dybaś o świebodzińskich gawronach, dzisiaj dostanie uzupełnienie tej historii przed 19, a w zasadzie jej prequel, reportaż archiwalny sprzed kilku dekad, ale porozmawiamy też o tym, jak najskuteczniej zabezpieczyć szklane budynki, tak żeby ptaki były bezpieczne. Nie zapominamy także, że dziś Dzień Unii Europejskiej i co wciąż tli się z tej inicjacyjnej idei Roberta Schumana, to będziemy sprawdzać. I to jeden wątek, a drugi bardzo aktualny i związany ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na jakie wyzwania związane z dezinformacją powinniśmy się jako obywatelki i obywatele przygotować? O tym porozmawiamy z Różą Rzeplińską, która odwiedzi nas jeszcze przed 17. To taki szkicowy plan na dziś. Oczywiście nie wyczerpałam wszystkich punktów programu na wstępie. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa 22:07 Trójek. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Pod tymi adresami, pod tymi telefonami jesteśmy do Państwa dyspozycji. We'll Mam nadzieję, że ten początek z The Verve trochę pomógł na spadające ciśnienie. Love is noise, miłość jest hałasem. 13 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. A to już nasz pierwszy temat dzisiaj, bardzo aktualny. Szok, niedowierzanie, wręcz przerażenie. Wielu Polaków dostaje prognozy rachunków za prąd na kolejne miesiące. Te już nie objęte państwowymi dopłatami i różnice w tych rachunkach są gigantyczne. Dziś w Sejmie debata nad rządowym projektem ustawy wprowadzającej tak zwany bon energetyczny. Jednak ci, którzy spodziewają się ratunku, mogą się srodze zawieść. Na dopłaty mogą liczyć tylko niektórzy, bo program obejmie jedynie 3,5 z ponad 14 milionów gospodarstw domowych. Kuba Witkowski. Miesiąc temu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka zapewniał: my gwarantujemy, że nie będzie żadnych radykalnych podwyżek cen energii, które uderzą kogokolwiek po kieszeni. Ale wielu z nas już pewnie zrozumiało, że te słowa nie mają pokrycia w rzeczywistości. Pani Justyna otrzymała właśnie rozliczenie opłat za prąd za ostatnie pół roku i prognozowane rachunki na kolejne pół. Dla naszej pięciosobowej rodziny do tej pory to były koszty mniej więcej 205 zł. Natomiast teraz od w zasadzie lipca już mamy prognozy, że mamy płacić około 350 zł, to jest prawie 70% więcej niż do tej pory. Żeby było jasne, pani Justyna mieszka w bloku na 70 metrach, a prąd zasila jedynie oświetlenie i urządzenia w domu, w tym płytę indukcyjną. Może spodziewałam się jakiegoś tam wzrostu cen, no bo o tym już też była mowa dosyć wcześniej, że ceny będą rosły, ale nie myślałam, że aż tak. Liczyłam na, nie wiem, 50 zł więcej, ale nie na 150 zł. Jak się okazuje, pani Justyna nie jest jedyna, która łapie się za głowę. Szacujemy, że w stosunku do obecnych cen energii, stwierdza Jakub Wiech z portalu Energetyka24. Te stawki w drugiej połowie roku 2024 wzrosną o mniej więcej 50-80%. Rząd przygotował projekt ustawy, który ma przyjść z pomocą. Komu będzie wydawany tak zwany bon energetyczny? Przewidywane są dwa progi dochodowe. Wyjaśnia Hubert Różyk z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Dla osób, których dochód wynosi 2,5 tysiące złotych, jeśli to jest jednoosobowe gospodarstwo, i 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych. Oczywiście wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym, od 300 zł dla jednoosobowego gospodarstwa do 600 zł dla rodzin sześcioosobowych i większych. Dziś późnym popołudniem Sejm ma się zająć tym projektem. Zakłada on, że z pomocy skorzysta 3,5 miliona gospodarstw domowych. To nie będzie takie wsparcie, jak dotychczas funkcjonowało, które było holistyczne, obejmowało w zasadzie wszystkich odbiorców na rynku. Idziemy w kierunku urealniania cen energii poprzez wyłączanie niektórych grup odbiorców z mechanizmów osłonowych. No to jest coś, co spodziewane było od dawna, natomiast czy to faktycznie pojawi się już w drugiej połowie tego roku, to moim zdaniem jest jeszcze pod znakiem zapytania. Przed nami przecież kampania wyborcza do Europarlamentu i można się spodziewać ze strony rządzących jakichś ruchów na rzecz zyskania większego poparcia. Ale tak czy siak problem jest i nie zniknie. Takie rozwiązania jak bon energetyczny to jest tylko naklejanie plastra na ranę, rany, która się nie goi, bo cały czas nie transformujemy dostatecznie szybko naszego systemu energetycznego. Niestety to oznacza, że zaczynamy wpadać w błędne koło. Co z tego, że padają kolejne rekordy, tak było na przykład wczoraj, produkcji prądu z wiatru i słońca, jeśli nasza przestarzała infrastruktura energetyczna nie jest w stanie odebrać tej energii i część z niej się marnuje. Jakby tego było mało, wzrost cen prądu hamuje inwestycje Polaków, między innymi w pompy ciepła. Na pompy ciepła obecnie boomu nie ma. Przyznaje Dariusz Wellinger, szef firmy Gebuel. Klient tak naprawdę nie jest pewny, czy pompa ciepła jest tym rozwiązaniem, które patrząc w perspektywie długoletniej jest rozwiązaniem prawidłowym, dającym oszczędności i wstrzymuje się z decyzją. A ci, którzy już postawili na takie urządzenia, między innymi pan Jakub, zaczynają żałować. Zużywamy do 35% mniej energii w skali roku, a rachunek jest fizycznie większy o 55% dokładnie. A od lipca właściciele takich domów będą musieli się liczyć z jeszcze większymi wydatkami. Kuba Witkowski zebrał informacje na temat bonu energetycznego i w tej sprawie także do dyspozycji nasz numer 22 i 7 trójek, i mailowo również można, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A jeśli wejdą Państwo na naszą stronę trójka.polskieradio.pl, to w zakładce Lista Przebojów mogą Państwo zagłosować w pierwszym notowaniu pierwszej trójki, na przykład na ten utwór. Czy ty już bądź najlepszy i ty pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśnie. A ty jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż zatęskni. A ty jak? Kiedy coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Nowa piosenka Kaśki Sochackiej, czyli Szum, to jest jedna z tej setki, na którą można głosować w liście przebojów. Pierwsza trójka, pierwsze notowanie w piątek, jutro o 19:00. Zapraszam bardzo w imieniu Piotra Meca, a to ten zestaw do głosowania znajdą Państwo oczywiście na naszej stronie w zakładce Lista Przebojów. To popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki, 21 minut po 16:00. Dziś, 9 maja, obchodzimy Dzień Europy, czyli święto wszystkich państw członkowskich. 9 maja 1950 roku, po dekadach walk między państwami Europy Zachodniej, doszło do podpisania dokumentu, który miał raz na zawsze zakończyć koszmar wojny europejskiej. Dziś postulaty ojców założycieli Unii Europejskiej wydają się wyjątkowo aktualne. 5 lat po zakończeniu II wojny światowej świętują wszyscy. To właśnie wtedy doszło do podpisania jednego z najważniejszych dokumentów w zachodnim świecie. Podpisano deklarację Szumana, która zapoczątkowała okres zjednoczenia. Aleksandra Klimczyk z Biura Parlamentu Europejskiego. Mimo tego, że wszystkie kraje były inne, miały swoje problemy po II wojnie światowej, to potrafiły się zjednoczyć na rzecz odbudowy Europy. Najważniejszym celem wspólnoty węgla i stali było doprowadzenie do tego, by koszmar II wojny światowej nigdy się nie powtórzył. Solve their nation's problems jointly. They are seated side by side. Jak Robert Schuman proponował wspólnotę węgla i stali, to było kilka lat po II wojnie światowej. Niemcy i Francja rozdzielone rzeką krwi. I wtedy przede wszystkim ideą ojców założycieli było zapewnienie bezpieczeństwa i zapewnienie pokoju. Rafał Dymek, dyrektor Fundacji Schumana. Znowu wracamy do takich czasów, niestety, że jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest dbanie o pokój. To rocznica, która w całej Unii znana jest jako Dzień Europy. W Moskwie, również mając w pamięci koszmar II wojny, obchodzone jest dziś zupełnie inne święto. Kremlowski reżim tradycyjnie zorganizował na Placu Czerwonym w Moskwie defiladę z okazji Dnia Zwycięstwa. Władimir Putin zachowywał się jak ktoś, kto przeniósł się w czasie z okresu II wojny światowej. Wszędzie widział wrogów i wzywał do kontynuowania wojny z faszystami, za których uważa Ukraińców i zachodnie państwa. Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Jednocześnie, gdy 9 maja zachodnie państwa świętują Dzień Unii Europejskiej, Rosja pod rządami Władimira Putina nie chce współpracy z Zachodem, nie chce pokoju, ale rozwija skrzydła imperializmu i chce dyktować demokratycznemu światu swoje warunki współistnienia. Silniejsze kraje, Francja, Niemcy, jeszcze kilka innych, dogadały się ze sobą i bardzo dobrze, że się dogadały, bo przynajmniej przestały ze sobą walczyć. Widzi pan, że również ta Unia powoduje jakby niezgodności między państwami, że jednak te państwa między sobą gdzieś tam walczą, jednak między sobą gdzieś tam są te problemy. Po co Unia? Nie wiem, jestem przeciwko temu, żebyśmy byli w Unii. Nigdy nic nie jest dane raz na zawsze. Musimy być zawsze gotowi na to, że coś się może skończyć. Natomiast myślę, że dzięki temu wysiłkowi się inaczej patrzymy na naszych sąsiadów, dalszych, bliższych, no i możemy korzystać z tego doświadczenia. Prawie wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są tak naprawdę małe i słabe pojedynczo w porównaniu z takimi potęgami jak na przykład Rosja i powinny koordynować swoje działania i wzajemnie swoimi zasobami wzmacniać swoje możliwości obronne. O to trzeba zabiegać, pracować, ale na właściwych warunkach. Najpierw powstała wspólnota węgla i stali, potem był przez jakiś czas zbudowany wspólny rynek i ta współpraca w zależności od potrzeb rozwijała się w różnych obszarach. Jak była epidemia, nagle się okazało, że lepiej wspólnie kupić szczepionki. Tak, w zależności od aktualnych zagrożeń i wyzwań obszary tej współpracy krok po kroku się zmieniały. No i czujemy się jedną rodziną. Dzień Europy. Dziś materiał ten przygotował Józef Niewiarowski.

Równość i otwarcie na świat. Bezpieczeństwo i stabilność. Nowoczesność i rozwój. Czasem nie jest łatwo, ale razem możemy więcej. Dobrze, że jesteśmy razem. 20 lat Polski w Unii Europejskiej. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Halo! Cześć, Marian, co robisz? Pakuję, Barbara, pakuję! Na siłowni? Do koszyka, w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład czarny smartwatch Xiaomi Redmi Watch 3, GPS, prowadzenie rozmów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 449 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła już 16:30. Skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Grupa rolników protestuje w Sejmie. Domagają się wstrzymania unijnego Zielonego Ładu oraz zamknięcia granicy dla produktów z Ukrainy. Chcą też spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Mówią, że nie chcą upolityczniać swojego protestu, a prośbę o zaproszenie wysłali do posłów wszystkich klubów. Do Sejmu weszli na przepustki PiS i Konfederacji. Przed chwilą poinformowano, że z protestującymi ma się spotkać prezes PiS. Doszło do nieprawidłowości przy budowie fregat w ramach programu Miecznik, poinformowali wiceministrowie obrony i aktywów państwowych Cezary Tomczyk oraz Marcin Kulasek. Jak tłumaczyli, chodzi o to, że Polska Grupa Zbrojeniowa zapłaciła 157 milionów złotych za ubezpieczenie budowy trzech fregat. Budowa pierwszej rozpoczęła się jednak niedawno, a budowa kolejnej zacznie się najwcześniej za rok. Nowy zarząd spółki złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Podczas tegorocznej parady zwycięstwa w Moskwie pokazano tylko 61 sztuk sprzętu wojskowego. To 3 razy mniej niż w 2021 roku, przed rozpoczęciem wojny z Ukrainą. Wyliczają niezależne rosyjskie kanały w mediach społecznościowych. Jak podkreślono, Rosjanie po raz kolejny zrezygnowali z pokazania najnowszych produkcji przemysłu zbrojeniowego, takich jak czołg T-14 Armata, wóz bojowy Kurganiec czy samobieżna armatochaubica Koalicja. Podczas tegorocznej parady można było ujrzeć tylko czołg T-34 z czasów II wojny światowej. To był serwis Trójki. Ekonomia w Trójce i po raz pierwszy tego popołudnia Sylwia Zadrożna. Dzień dobry, zapraszam. Bez niespodzianki zakończyło się majowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Stopy procentowe pozostały bez zmian. Taka decyzja była powszechnie oczekiwana zarówno przez rynki, jak i analityków. Przesłanką do braku obniżek są prognozy odbicia inflacji w drugiej połowie roku, związane m.in. z wycofaniem działań osłonowych. Mówił Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Podstawowa stopa NBP nadal wynosi 5,75%. Jest nieco niższa niż na Węgrzech i w Rumunii, ale wyższa niż w Czechach. Ponad 1 milion wizyt umówili podatnicy w pierwszym kwartale przez usługę umów wizytę w Urzędzie Skarbowym. Jak poinformowało Ministerstwo Finansów, przeszło 90% podatników było zadowolonych ze swojej wizyty. Najszybciej i najwygodniej wizytę w urzędzie można zarezerwować przez internet na stronie podatki.gov.pl. Fiskus przypomina też, że nie wszystkie sprawy wymagają spotkania z ekspertem. Dokumenty można złożyć bez umawiania. Blisko 12 milionów klientów i ponad 2 miliardy złotych zysku netto. PKO Bank Polski przedstawił wyniki za pierwszy kwartał bieżącego roku. Największy polski bank ma już 3 placówki zagraniczne w Niemczech, w Czechach i na Słowacji, ale myśli o kolejnych, mówi Szymon Mide, wiceprezes kierujący pracami zarządu PKO Banku Polskiego. Jesteśmy w procesie finalizacji uruchomienia oddziału w Rumunii i w ramach przeglądu strategii w ciągu najbliższych kilku miesięcy podejmiemy decyzję o kolejnych rynkach. Będziemy się kierować przede wszystkim analizą potrzeb naszych firm i takimi kierunkami eksportowymi. Chcemy być w kilkunastu krajach, tam gdzie polskie firmy robią realny, materialny biznes i bierzemy pod uwagę również obecność w Stanach Zjednoczonych, ale decyzja nie zapadła. Dolar kosztuje dziś po południu 3,97 zł, euro 4,28, frank szwajcarski o 10 groszy więcej, a funt brytyjski 4,97. Sylwia Zadrożna powróci za 2 godziny, a u nas jeszcze teraz słowo o pogodzie. Zachmurzenie małe, tylko na północy i północnym wschodzie okresami umiarkowane i duże. Tam też wieczorem możliwy słaby deszcz, a temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni Celsjusza. Chłodniej tylko nad morzem i w górach od 10 do 15 stopni. 25 minut pozostało do 17. Red Hot Chili Peppers teraz i Dark Necessities. Południowa audycja, zapraszamy do trójki i 21 minut pozostało do 17. Tuż po 16 mówiliśmy o bonie energetycznym i wzroście cen energii. Sporo pytań mają Państwo w tej sprawie. Energia w Polsce jest najdroższa. W Niemczech jest tańsza, w Czechach jest tańsza, w Wielkiej Brytanii jest tańsza. Z jakiego powodu rosną aż o tyle te ceny energii? Dramatyczne to wszystko. Mój brat ma fotowoltaikę jeden i drugi i te falowniki są wyłączane non-stop. Ja wiem, że są stare linie i nie przyjmują tego prądu za dużo, bo się po prostu nie da. No ale jeżeli czegoś jest na rynku dużo, to raczej powinno być to tanie. A tu ceny energii idą drastycznie do góry. I teraz, jakby to było w zimę, to ja bym to zrozumiał. Nie ma słońca, nie ładuje, czyli trzeba palić węgiel. Ale teraz, gdy go jest nadmiar i jest problem z OZE, no to ja nie rozumiem tego. Mówi nam się, że odnawialne źródła są tańsze, jest tańszy prąd produkowany, strony jest ich z roku na rok coraz więcej, tych tańszych źródeł energii, a ceny prądu z roku na rok idą do góry. Czy ktoś potrafi to wytłumaczyć, jak to jest? 22,7 trójek. Państwo pytają, my będziemy z pewnością do tematu wracać i szukać odpowiedzi na te pytania. Ten zespół to Król Słońce, a utwór nosi tytuł Maj. Przyszła na chwilę, została tak. To kwestia tygodnia, miesiąca, mówił jakiś pan. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Przed domem rośnie kilka pal. Przejeżdżam po mieście, przez park mnie goni stado mał. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Zostawia nas z nadzieją na więcej, z nadzieją, że się będzie dziać. Spokojnie, przecież każdy tego chciał, każdy zimy dosyć miał. Nareszcie będzie maj, będzie maj. Król Słońce i Maj też w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Zapraszam w imieniu Piotra Meca, a w studiu już zapowiadałam tę wizytę. Róża Rzeplińska, portal Mam Prawo Wiedzieć. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pani Różo, spotykamy się w, no, w szczególnym dniu, Dzień Europy, i miesiąc dokładnie został w Polsce do wyborów do Parlamentu Europejskiego. Mnóstwo się tutaj budzi pytań i mnóstwo takich sytuacji, które w związku z tym, że żyjemy w czasach niespokojnych, mogą budzić różne znaki zapytania w nas. Ale chciałabym nawiązać do takiego zdania, które padło w materiale przygotowanym przez mojego kolegę Józefa Niewiarowskiego o Dniu Europy. Znowu wracamy do takich czasów, że jednym z podstawowych zadań Unii Europejskiej jest dbanie o pokój. No, przypomnijmy, że Unia Europejska powstała jako sojusz gospodarczy, którego celem było utrzymanie pokoju, to znaczy wiara założycieli Unii Europejskiej, że te właśnie związki pomiędzy nami gospodarcze sprawią, że nie będziemy chcieli stawać do wojny. Tymczasem teraz i potem trochę sami pewnie czujemy, że ta wiara w Unię Europejską jako ideę, jako wspólnotę trochę nam się rozluźniła przez ostatnie lata, a dzisiaj to, co tak naprawdę jest powrotem do tej wspólnoty, to jest jednak przemysł obronny, kwestia bezpieczeństwa w ogóle i tego, że ta wspólnota, która nie posiada, przypomnijmy, wspólnej armii, nagle zaczyna siebie postrzegać jako sojusz również potencjalnie obronny. Potencjalnie. A jak to może wpłynąć, no właśnie, ta sytuacja, powiedzmy tak bardzo ogólnie, już nie nawiązujmy chociażby do słów premiera Donalda Tuska. To wszystko mamy, to się cieniem kładzie na naszym życiu, na naszej codzienności oczywiście. Ale jak to może na przykład wpłynąć na kampanię do przedwyborczą, do wyborów do Parlamentu Europejskiego? W nadchodzącej kadencji władz Unii Europejskiej, czyli zarówno Parlamentu, jak i Komisji Europejskiej, kluczowe będą te trzy kwestie. Z jednej strony energetyka, bezpieczeństwo energetyczne i wynikający z tego rozwój. Z drugiej strony kwestia przemysłu obronnego i w ogóle obronności, a z trzeciej strony sprawa migracji. Te wszystkie tematy są w jakiś sposób zapalne i z pewnością również kandydaci czy komitety wyborcze będą starali się wokół nich budować swoją opowieść. I na to musimy być uważni, dlatego że w takich krótkich komunikatach, które będą do nas trafiać, zarówno w postaci spotów jakichś, nie wiem, nagrań na Instagramie, na TikToku, w mediach społecznościowych, to co będziemy widzieć, to ci kandydaci będą nam próbowali opowiedzieć na przykład o naszych lękach wynikających z tego, że na przykład boimy się potencjalnie jakiegoś zagrożenia, no albo na przykład cen prądu wysokich, no albo tego, że ten sojusz, czy ta wspólnota, do której należymy, bo jesteśmy obywatelami, przypomnę, Unii Europejskiej, że on być może wcale nie jest dla nas taki korzystny. No i przez ten miesiąc musi nam się włączyć mocno myślenie krytyczne i musimy się zastanowić, o co nam wchodzi tak naprawdę w sercu, kiedy my się czujemy bezpieczni. Czy chodzi nam o to, żebyśmy byli częścią tej wspólnoty, czy też damy się trochę podprowadzić być może dezinformacji, być może wcale nie z Polski, tylko z jakiegoś innego kraju. No właśnie, bo to i z wewnątrz, i z zewnątrz ta dezinformacja. Pod koniec kwietnia przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola mówiła o tym, że rzeczywiście to zagrożenie jest ogromne i myślę, że to jest pewna oczywistość. Natomiast no jak my zwykli obywatele, zwykłe obywatelki Unii Europejskiej mamy sobie z takimi sygnałami radzić. Czy jestem też ciekawa z pani wieloletniego już doświadczenia na tym polu, czy my rzeczywiście coraz częściej i coraz chętniej włączamy to krytyczne myślenie? Czy te lampki nam się zapalają w odpowiednich momentach? Części z nas tak, części z nas nie. Generalnie jest tak, że na przykład to młodsze pokolenie wbrew pozorom jest gotowe do tego, żeby krytycznie spojrzeć na te komunikaty, które do nich płyną z internetu. Im bardziej czujemy się niebezpieczni, czyli na przykład nie wiem, mamy mniej pieniędzy, mamy trudności w pracy, mamy też trudności w relacji, w związku, tym bardziej jesteśmy podatni na to, że ktoś nam może na tych naszych emocjach, takiej wrażliwości wewnętrznej po prostu grać i opowiadać. No to jest wszystko gra na lękach i na emocjach. Tylko lękach i emocjach. Prawda jest taka, że musimy starać się jako obywatele wzmacniać wewnętrznie, ale wzmacniać też w naszym środowisku, weryfikować informacje, rozmawiać z innymi, szukać opinii innych osób, do których mamy zaufanie, czyli raczej nie szukajmy tych rozwiązań w jakichś takich, czy odpowiedzi na nasze pytania na jakichś dziwnych stronach, które nam się pojawiają. Nagle w kampanii wyborczej pewnie zaczną do nas docierać po prostu reklamy polityczne, które my początkowo będziemy odczytywać jako sympatyczne wiadomości albo ciekawe, rozrywkowe filmy. Nic bardziej mylnego. Weryfikujmy informacje, sprawdzajmy je tam, gdzie mamy właśnie zaufanie. Czy do wybranych naszych mediów, czy również do znajomych i rodziny, osób, które być może na jakimś temat się lepiej znają i też będą mogli rozbić ten nasz lęk, który się w nas po prostu będzie pojawiał. Czyli też tutaj po pierwsze różne źródła, też gdzieś pojawiają się takie porady, żeby też wychodzić poza swoją własną bańkę informacyjną i szukać, no właśnie, także u tych, którzy być może mają inne zupełnie poglądy niż my, ale dzięki temu ten obraz jest pełniejszy i możemy te poszczególne elementy, które gdzieś tam zostały specjalnie wrzucone, zauważyć. Na tym polega ta weryfikacja, bo z jednej strony polega weryfikacja na tym, że sprawdzam tą informację. Jeżeli ktoś mi powiedział, że coś kosztuje, nie wiem, 150 miliardów euro, to sobie szukam tej informacji, ale też sprawdzam informacje na temat tego, że się pojawia informacja, że nie wiem, gdzieś jest bomba albo jest jakieś zagrożenie. Sprawdźmy, co myślą inni i właśnie tak jak pani powiedziała, niekoniecznie te osoby czy te grupy, z którymi zawsze wszystko weryfikujemy. Im bardziej czujemy, że coś zaczyna nas przytłaczać i jakaś ta opowieść jest, bo to też jest problem. Jesteśmy bombardowani negatywnymi informacjami. To buduje w nas brak poczucia bezpieczeństwa i siłą rzeczy też jesteśmy podatni bardziej na to, że mamy poczucie, że coś się dzieje niepokojącego. Poszukajmy informacji właśnie może w innych źródłach, ale również wiarygodnych w tym sensie, że wiele osób je ogląda, że one są cytowane. Wbrew pozorom nawet przeciętny odbiorca mediów może to zweryfikować, dlatego że wystarczy, że po prostu nie sięga do tych treści, które się nagle zaczynają zupełnie pojawiać z niewiadomego powodu. I to podstawowym pytaniem jest tak, co to ze mną robi? Jeżeli ja się źle po tym czuję, to być może coś jest nie tak. Czyli ufajmy też własnym emocjom i własnym intuicjom, ale trochę bym przeszła jeszcze z tego wątku dotyczącego jednak no, tych aktualnych spraw związanych z wyborami europejskimi do tych niepewnych czasów wróciłabym, bo też pani się tym zajmuje i pani dużo opowiada i mówi o tym, co nam się może przydać, jakie umiejętności i też no, ten niepokój i ten lęk i te emocje towarzyszą nam też w tej płaszczyźnie. Jak sobie radzić, jak sobie wypracowywać narzędzia takie, żebyśmy czuli się bardziej komfortowo? Przede wszystkim jesteśmy zwierzętami społecznymi, co oznacza, że dobrze wokół siebie poszukać, być może odbudować relacje, które do tej pory, które gdzieś tam nam się wydają może jakby już nieważne albo martwe. Po drugie, poszukajmy wokół siebie osób, które być może są samotne. Żyjemy we wspólnotach, w mieszkaniach, w blokach, w domach. To nie jest tak, że relacje sąsiedzkie to też jest właśnie coś takiego, co nie zawsze jest podtrzymywane, a warto jednak. Tak, dlatego że w sytuacji jakiejś potrzeby, nie wiem, naszej choroby chociażby, sytuacji, kiedy coś nam się stanie, będziemy po prostu potrzebowali tego, żeby ktoś nam pomógł, wykonał za nas telefon, którego nie jesteśmy w stanie wykonać. Dobrze mieć wokół siebie takie osoby. One wbrew pozorom mogą być za progiem. Więc jedna rzecz to budujmy nawet proste relacje. Druga rzecz, bądźmy uważni na sytuacje, które się zdarzają wokół. Czyli jeżeli widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, ktoś się przewrócił, ktoś ma problem w tramwaju, w autobusie, to również bądźmy tymi, którzy wyciągną rękę. Dlatego, że to tak się buduje zaufanie społeczne i to też i ta tkanka społeczna się tworzy. Mamy ze sobą olbrzymie doświadczenie po wybuchu wojny, kiedy przypomnę, no w 22 roku po prostu pomogliśmy tak. Milionom ludzi, którzy tutaj przybyli. Więc w nas jest taka gotowość, jest umiejętność działania spontanicznego i heroicznego wręcz. Jesteśmy w stanie wiele poświęcić. Ale dzisiaj to, co musi nam dać poczucie bezpieczeństwa, to jest właśnie ta wspólnota, którą powinniśmy budować wokół siebie. Zadzwońmy do naszych rodziców częściej niż to robimy. Zadzwońmy do naszych przyjaciół częściej niż to robimy. Zadzwońmy do naszych dzieci częściej niż to robimy. I tu mówię to do starszych osób, które często mają poczucie, że może już nie są potrzebne. Że przeszkadzają. Tak. Nic bardziej mylnego. W sytuacji kryzysu będziemy sobie potrzebni. No i dwa, uczmy się takich podstawowych umiejętności związanych z tym, żebym wiedziała, jak mam zareagować. Być może część z nas może pójść na kurs pierwszej pomocy. Też po to, że będziemy się wtedy czuli bezpieczniej i miejmy, wrócę do tego, miejmy telefon do przyjaciela, taką osobę, która w razie czego może nam pomóc w jakiejkolwiek sytuacji, a czasami po prostu tylko pocieszyć. No wrażenie, że to też chodzi o to, żebyśmy mieli po prostu takie poczucie, że jest ktoś, na kim możemy polegać. I te wszystkie gesty, o których pani mówi, to jest właśnie budowanie tego poczucia w samych sobie. To wróćmy jeszcze do wyborów, bo oczywiście zastanawiamy się również nad frekwencją w tych wyborach europejskich. Jak zawsze ostatnio w 2019 roku to było poniżej 50%. Więc może jeszcze na koniec, na finał naszej rozmowy, choć bardzo chętnie będę ją kontynuować w najbliższym możliwym terminie, ale dlaczego warto pójść? Przypomnijmy, wybierzemy 53 posłów z Polski. Jesteśmy piątym krajem Unii Europejskiej i tworzymy wspólnotę, która, no niektórzy mówią, jest najwspanialszą wspólnotą na Ziemi, dlatego że żyjemy w czasach pokoju, mimo wszystko dobrobytu. Przestrzegamy w większości praw obywatelskich, praw człowieka, rozmawiamy o nich, mamy prawo do godności i wiele miliardów ludzi na tej ziemi takiego prawa nie ma. Szanujmy to i weźmy udział w wyborach, które są podtrzymaniem tego stylu życia, tych wartości, tej demokracji, nawet jeżeli ona nam się często nie podoba. Ale właśnie dlatego, że mamy prawo wyboru, to możemy zabrać głos i inni tego prawa nie mają. Także proszę Państwa, 9 czerwca namawiam serdecznie do tego, żebyśmy po prostu poszli zagłosować. O tym właśnie z pewnością warto pamiętać, że ten głos się liczy i że mamy ten głos. Róża Rzeplińska, Mam prawo wiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze oczywiście zachęcam do tego, żeby portal, stronę Mam prawo wiedzieć odwiedzić, bo tam jest mnóstwo zakładek, informacji i także ta dotycząca Unii Europejskiej jest. Jeszcze raz dziękuję za wizytę u nas, tu Trójka, audycja popołudniowa.